Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Kahramanlarımız tehlikeli yollardan geçerek, kötü adamlar tarafından esir alınarak, nihayet Sidney'de gözleri yolda kendilerini bekleyen dostları Şahbaz'ın yanına varırlar. Ancak onları rahat bir turistik tatil değil, CIA adına zorlu görevler beklemektedir. Fakat Şahbaz'ın durumdan haberi olmamalıdır. Zira yakınlarından herhangi biri CIA ile yaptıkları işbirliğinden haberdar olacak olursa hayatları tehlikede demekti. Şahbaz'a hikayelerini anlatırken bu yüzden epey zorlanırlar. Sidney'de güzellik. Şahbaz Usta'nın Döner İskender lokantalarından birindeler şimdi. Şöyle geçelim de yemeğimizi yiyelim he. Nasıl, ne alırsınız? Döner, İskender bir, bir buçuk hatta iki. Benimki bir olsun. Ben de bir söyleyeyim kendime. Benimki büyük olsun. Büyük İskender olsun. Başımıza bu kadar iş getirdiğin için ahdim vardı Şahbaz. Seni masrafa sokacağım. Aman abi ne demek? Dükkan sizin ya. Dönerlerin, bu İskenderlerin buralarda niye tuttuğunu şimdi daha iyi anladım ya. Ne lezzet lan maşallah bu Şahbaz. Arkadaşlar, bakın arkadaşın diye söylemiyorum ama döner ustamız Şahabettin Usta bayağı iyi bir ustadır ha. Eline sağlık Şahabettin Usta. Muhabbetin abi, kapının yanındaki güneş gözlüklü iki adama dikkat ettin mi? Şahbaz Usta, şu kapıdaki adamları daha önce hiç buralarda gördün mü? Dur bakayım. Buralara benzemiyorlar ama şimdi hatırladım. Son bir haftadır buralara takılıyorlar. Kiralık ev aramışlar. Bizim Şahabettin Usta'ya sormuşlar. O ne demiş peki? Buralarda bekarlara ev vermezler demiş. Sanmış onlar. Az önce buralı olmadıklarını söylemiştin. Doğru duydum değil mi? Bu adamlar sence nereli olabilir? Şöyle bir alıcı gözle bak bakalım. Bakayım. Bunlar Amerikalılara benziyorlar. Evet. Bunlar Amerikalı. Ne? Amerikalı mı? Bunlar Proctor'ın adamları olmalı. Yavaş ol Cihangir, yavaş ol. Ya ikidir Proctor adında birinden söz ediyorsunuz. Kimdir bu Proctor? Biraz bahsetsenize. Bu kadar çok film seyretme dedim sana değil mi? Tanıdığın bir psikolog varsa götürelim şunu Şahbaz. Tabii var. Götürelim canım. Yok canım, ben yani o adamları Alcatraz'da bize yardım eden gardiyanlara benzettim birden de. Teşekkür edelim. Döner paralarını falan biz verelim demek istedim. Anlıyorum. Arkadaşlar, burası da burada yaşayan Müslümanlara yaptırdığı en büyük cami. Siz biraz bekleyin. Ben bir arkadaşla görüşüp geleceğim. Tamam Şahbaz Usta. Muhabbetin abi, ağacın yanındaki adamları görüyor musun? Evet, lokantadan beri takip ediyorlar. Şahbaz çakmamıştır inşallah. Kaktırın adamları, pislik herifler. Yavaş ol Cihangir, yavaş ol. Biz de onun adamlarıyız şu an. Muhabbetin abi, şu pis işlere ne zaman başlayacağız? Vallahi böyle giderse hiçbir zaman başlayamayacağız. Bugün öğleden sonra Şahbaz'ı atlatmanın bir yolunu bulmalıyız. Şahbaz, gezdiriyorsun. Her taraf senin iyi, hoş da biz diyorum ki... Arkadaşlar, bugün biraz dinlenin evde. Sonra yine beraber çıkarız. Sizi daha nerelere götüreceğim bir bilseniz. Şahbaz Usta. Buyur Muhabbettin abi. Diyorum ki, biz artık çıksak. Tamam, hadi çıkalım. Sizi bir davete götüreceğim. Biraz erken ama gezerek vakit geçiririz. Müzelere falan gideriz ha? Öyle değil Şahbaz Usta. Yani sen zahmet etmesen, işine gücüne baksan. Evet, biz bayağı öğrendik Sidney'i be. Geze geze öğreniliyor zaten. Biz kendimiz gezsek. Ama Sidney çok büyük, kaybolabilirsiniz. Merak etme, kaybolsak bile senin döner lokantalarından birini buluruz. Maşallah her mahallede var. Hem cep telefonu denen bir şey var değil mi? Arar bilgi veririz sana. O zaman araba vereyim emrinize. Bir de şoför. İstediğiniz yere götürür sizi. Ya kaç gündür araba araba araba yürümeyi unutacağız Şahbaz. Şöyle bir yürüyelim, ayağımız açılsın değil mi? Peki. Akşama geç kalmayın, tamam mı? Davetimiz var. Oh, evet. Kimden başlayalım abi? Memduza Fernandez ve Profesör Lambert dışında herhangi birinden başlayabiliriz. Cihangir, bu bir iki günde Sydney'deki işleri halledelim. Daha sonra da Canberra ve Melbourne'dekilerin icabına bakarız artık. Oh, tamam. Barmen Alfonso'ya ne dersin? Hani şu odacı, gizli servisteki tayin işlerini yapan. Ha, güzel seçim. Şu andan itibaren operasyonu başlatıyoruz. Artık operasyondaki atlarımızı kullanmalıyız. Tamam. Operasyon başlamıştır Ajan Hunter. Ben hazırım. Ben de hazırım Ajan Necihi. İlk önce malzeme dağılımını yapalım şu çantadan. Telsizler, tamam. Fotoğraflar ve gerekli bilgilerin yazılı olduğu bir not defteri. Sonra silahlar. Ay, ne soğuk bu aletler. Nasıl tutuluyordu Cihangir? Namlu karşıya abi. Albay öğretti ya. Ah. Belde saklayacağız bunu değil mi? Evet. Ha, kimlikler. Evet, onlar da tamam. Ana, iyi de Cihangir, bu kimlikler Amerikan Gizli Servis adına düzenlenmiş. Avustralya'da, Sydney'de ne işimize yarayacak ki? Vallahi bilemiyorum. Albayın bir bildiği vardır ki bunları bize verdi. Tamam. Ve tanınmamak için güneş gözlüğü. Ulan koca şehirde kimse tanımıyor ki bizi zaten. Olsun, güneş gözlüğünün bir faydası da nereye baktığının bilinmemesi. Ayrıca bunlar özel yapım. Yan taraflarında geniş açılı küçük aynalar var. Bunlar sayesinde arkanı da görebiliyorsun. Evet, tamam, güneş gözlüklerini taktık. Eksik olan başka aksesuarımız kalmadı değil mi? Bir kontrol edelim. Vallahi herifleri ajan olduğumuza inandıramayız sonra. Ulan herkes bize bakıyor be. Çaktırma muhabbetin abi. Tamam, pekala Ajan Vecihi. Bu herif yani Barmen Alfonso, yani namı diğer tek şeker Sebastian. Bunun paketlenme kategorisi nedir? Ha, bunun için ajanın not defterine bakmalıyım. Ajan Hunter. Bak o zaman Ajan Vecihi. Bu adamın kategorisi ölü ya da diri fark etmez. O zaman işimiz kolay demektir Ajan Vecihi. Öyle deme muhabbetin abi. Bizde hiç adam vuracak kılık var mı Allah'ını seversen? Adam öldürmeyi de Hasan, oyun mu sandın? Hey, bana muhabbetin abi deme, tamam mı Ajan Vecihi? Biliyorsun benim bir operasyon adım var. Ajan Hunter. Kod adım da Açık Yeşil. Adam vurma meselesine gelince zorda kalmadıkça asla vurmayacağız. Sadece etkisiz hale getirip Allah'ı arayacağız. O da adamlarına haber verecek. Biliyorsun onların ortalıkta görünmemesi lazım. Neyse, onu bunu bırak da şu barmeni bulabileceğimiz adresi oku bana. Pekala Ajan Hunter. Ulan bir de yabancı memlekette adres bulmak kolay derler. Çünkü şehirler düzenli yerleşmiş derlerdi. İki saatleri bir barın adresini bulamadık. Her yerde bar var burada. Sakin ol Ajan Vecihi, sakin ol. Şu adresi bir kere daha kontrol edelim. Ve bir de güneş gözlüğünü çıkararak bakalım etrafa. Bence bu güneş gözlüğünden iyi okuyamıyoruz tabelaları. Çok koyu bunların camdır ya. Ajanlık raconu mudur nedir? Ver bakalım şu adres kağıdını. Buyur abi, Ajan Hunter. Ne, belediye meclisi binasından sola dönülecek. Evet, onu döndük. Heykelin doğuya bakan tarafından hükümet konağı var. Tamam, var. Konağa geçince ilk sokaktan sapılacak. Tamam, onu da saptık. Bu sokaktan 150 metre gidince bu sokak sizi 35.200 Street Fighter Caddesi'ne ulaştıracak. Ajan Vecihi, bu sokaktan 150 metre daha yürümemiz gerekiyor. İyi de abi 100 metre yürüyerek buraya geldik zaten. Muhabbettin abi Ajan Hunter. O zaman bilememişiz. 50 metre daha yürüyüp 35.200 Street Fighter Caddesi'ne çıkalım Ajan Vecihi. Pekala Ajan Hunter. Evet, şu an tıpkı adreste yazdığı gibi The Cat Under the Table sokağındayız. Buradan It is a Pencil mahallesine gidiliyormuş Ajan Hunter. Tamam Ajan Vecihi, şuradan gidiliyor olmalı. Şu tabelada It is a Pencil yazıyor çünkü. O zaman vakit geçirmeden yürüyelim arkadaşlar. Tamam, pekala, bir durum tespiti yapalım Ajan Vecihi. Adreste tarifi yapılan Kral 5. Henry Endüstri Meslek Lisesi şu bina olmalı. Evet, bunun karşısındaki Refrigerator apartmanına yürümemiz gerekiyormuş. Oradan da barmen Alfonso'nun barına ulaşmış olacağız. Evet ajan Hunter. Adreste tarif edilen yer burası olmalı. Demek barmen Alfonso'nun barı burası ha? Hadi bir an önce içeri girip bitirelim şu adamın işini. Hava epey karardı Muhabbettin abi. Şahbaz ustayı haberdar edelim de bizi beklemesin. Ama dur, ne yalan uyduracağız? Şüphesiz uygun bir yalan bulacak ajan Vecihi. Ona yıllardır görmediğimiz bir dostumuzla karşılaştığımızı, bizi salmadığını, vallahi olmaz dediğini, yengenizin kendi elleriyle yaptığı dolmadan yemeden dünyada bırakmam dediğini filan söyleyeceğiz. Tamam abi. Pekala, girelim. Bir dakika, ajan gözlüklerimizi tekrar takmalıyız. Aksesuar tam olmalı. Albay Proctor bu gözlükleri kesinlikle gözünüzden çıkarmayın demişti. Lanet olası Proctor. Öyle deme Muhabbettin abi, Proctor'ın kulağı vardır. Ayrıca telefonun ahizeleri var, yerinde kulak sanır. Pekala, dikkatli olalım. Mecbur kalmadıkça kesinlikle silah yok, tamam mı? Gidelim. Gidelim. Bu taraftan ajan Vecihi. Barmen'e bir soralım ajan Hunter. Neden? Bütün yerlerde her şeyi onlar bilir. Evet, çok doğru. Ahbap. Ahbap deniyordu bunlara değil mi? Evet ajan Hunter. Ey ahbap, bu tarafa baksana biraz. Evet baylar, ne istemiştiniz? Viski, vodka, tekila, bira, hangisinden olsun? Buraya içki zıkkımlanmak için gelmedik ahbap. Baylar, buraya mektup atmak için geldiyseniz en yakın postane iki sokak ötede. Hayır ahbap, mektup atmaya da niyetimiz yok. Ayrıca mektup devri çoktan kapandı. E-mail denen bir şey var, are you understand? Bana bakın baylar, biz burada yabancıları hiç sevmeyiz, tamam mı? Bunu o aptal kafanıza sokun. Yabancıları sevip sevmemeniz bizi o kadar da ilgilendirmiyor ahbap. Hey, baksana barmen, şu fotoğraftaki adamı herhangi bir yerde gördün mü ha? Ya da buralara uğradı mı son günlerde? Evet, uğradı. En son ne zaman? Biraz önce. Hatta size şu anda bile burada olduğunu söyleyebilirim. Ciddi mi? Nerede? Tam karşımda. İyi de ahbap, karşında bizden başka kimse yok ki. İyi ya, o fotoğrafta da siz varsınız. Aa, oğlum niye karıştırıyorsun fotoğrafları? Bir çuval incir berbat ettin. O fotoğrafı sen seçtin Muhabbettin abi, ben seçmedim. Muhabbettin abi deme, Muhabbettin abi deme. Tamam ahbap, şu fotoğrafa bir bakar mısın? Bu adamlara buralarda... Baylar, neden o aptal fotoğraflarınızı da alıp buradan defolup gitmiyorsunuz ha? Değilse polis çağırmak zorunda kalacağım. Dostum, neden biraz sakin olmayı denemiyorsun ha? Ahbap, sen bu fotoğraftaki adamı tanıyamadığını mı ima etmeye çalışıyorsun ha? Bir dakika. Sanırım bu hatırlamana yardımcı olabilir ha, ne dersin? Bana rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Oh my god, bunların dürüstü de bize denk gelir ya. Ahbap, o arkandaki aynaya neden son bir kez bakmayı denemiyorsun ha? Neden bayım? Çünkü yüzünü bu haliyle son görüşün olacak da ondan. Evet, yerinde olsam böyle bir fırsatı kaçırmazdım dostum. Yüzünün alacağı hali düşündükçe senin için epey endişeleniyoruz ahbap. Bizim oraların meşhur bir özdeyişi vardır. Yüzünü Ajda Pekkan'ın doktoru bile düzeltemeyebilir. Benden istediğiniz nedir baylar? Pekala, kimlikler. Bak dostum, ben ajan Hunter, arkadaşım da ajan Vecihi. Amerikan gizli servisi CIA adına bir soruşturmayı yürütüyoruz. Beni aldatamazsınız bayım. Arkadaşınızın kimliğinde CIA yazmıyor. Anadolu Üniversitesi yazıyor. Bu benim açık öğretim kimliğim. Sorry. Bizde de o kadar çok kimlik var ki bazen karıştırıyoruz. Operasyonlardan başımızı kaldıramıyoruz ki. En son Avustralya Gizli Servisi ile birlikte yaptığımız Sydney Bombacıları operasyonu bizi epey yordu değil mi ajan Hunter? Evet. O bize ateş açan 6 kişiyi vurmak zorunda kaldığım için hala vicdan azabı çekiyorum. Baylar, siz ülkemizin gizli servisiyle birlikte çalıştığınızı mı söylüyorsunuz? Evet ahbap, aynen öyle söyledim. Bir itiraz mı var yoksa barmen ha? O zaman benim bacanağı da tanıyorsunuzdur yani. Avustralya Gizli Servisi'nin başkan yardımcısı kendisi. Ey Allah'ım, bunların zorlusu da bize denk gelir ya. Neden her şey filmlerdeki kadar kolay olmaz ki? Adam çetin ceviz çıktı. Barmen, biz sadece başkanları tanırız dostum. Bana bak. Bir an önce bize yardımcı olmazsan o koca kafalı bacanağından da hesap sormak zorunda kalacağız. Sanırım odama geçebiliriz baylar. Pekala, durduğumuz hata. Bu taraftan baylar. Evet baylar, sizi dinliyorum. Bay... Tackleberry. Tackleberry, bu fotoğraftaki adamı tanıyıp tanımadığınızı söyler misin bize? Evet, tanıyorum. Bu neyi değiştirir? Çok şeyi dostum. Hadi şimdi onun nerede olduğunu söyle bize. Korkarım bunu söyleyemeyeceğim baylar. Bay Tackleberry, odandaki eşyalara bakıyorum da bunların aynısından Hotel Sydney'de de vardı. Hırsızlık masasındakilerin epey ilgisini çeker diye düşündüm. Lütfen yapmayın. Burada çalıntı hiçbir şey yok. Hepsinin faturasını gösterebilirim. Bu bir şey değiştirmez. Şu anda kırmızı bültenle aranan bir adamı koruyorsun. Sanırım bunun cezasının haberin vardır. Federal mahkemede yargılanacaksın. İki ömür boyu ceza alacaksın Tackleberry. Ama eğer bizimle işbirliği yaparsan cezanın yarıya indirilmesi konusunda federal savcıyla konuşabiliriz. Hadi Tackleberry, bize Bay Alfonso'nun kaldığı yeri söyle. Buranın bir üst katında kalıyor. Biraz içki almıştı. Sanırım şu an dinleniyordur. Teşekkürler ahbap. Ajan Vecihi, biraz benimle gelir misin? Sorun nedir Ajan Hunter? Dostum sakin ol. Sakın elini oynatmayı deneme. Planımız nedir? Üst kata çıkıp adamı etkisiz hale getirelim. Proctor Albay'a yamuk yapmanın cezasını öyle etkisiz kalarak ödesin. Tamam, bırak şu lanet esprileri. Albay'a haber veririz, gerisi onların işi. Bay Alfonso, başımız fena halde belada. Bırak o telefonu dostum. Seni budala herif. Pislik herif. Ajan Hunter, iş işten geçti. Bırak o adamı, Alfonso'nun peşine düşelim. Pekala polis. Kimse kıpırdamasın, herkes yere yatsın. Biri şu müziği kessin. Yol açın. Dikkat et muhabbetin abi, ilerideki herif barman Alfonso'nun ta kendisi. Evet, kaçıyor, peşine düşelim. Barmen Alfonso kaçabilecekti. Kahramanlarımız girdikleri bu suç vatağından kurtulabilecekti. Bu şimdilik bir sır. Hasbel Kader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.